Tego do 21 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 listopada, punktualnie 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Białoruscy funkcjonariusze coraz częściej uczestniczą w szturmach na graniczne zapory. Akcję Piosenki dla Żołnierzy rozpoczyna program pierwszy Polskiego Radia. Hubert Hurkacz walczy z Aleksandrem Zwieriewem w ramach finału ATP. Za chwilę relacja Dariusza Urbanowicza. 501 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała w ciągu ostatniej doby Straż Graniczna. Udaremniono też kilka prób siłowego sforsowania zapory. W stronę polskich funkcjonariuszy poleciały kamienie. Ranni zostali trzej żołnierze i policjant. Dwie największe grupy próbowały przedrzeć się na polską stronę w Czeremszy i Dubiczach Cerkiewnych. Grupy liczyły odpowiednio około 40 i ponad 500 osób. Ponad 200 osobom udało się dostać na polską stronę, zostali zatrzymani. W obu przypadkach w szturm aktywnie włączali się funkcjonariusze białoruskich służb, mówi rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska. Funkcjonariusze, żołnierze różnych służb, nie tylko służb granicznych, nie tylko oślepiały laserami nas, również funkcjonariusze białoruskich służb rzucali kamieniami. W jednym ze szturmów ranna została rodzina migrantów. Rodzice i trójka dzieci z drobnymi obrażeniami trafili do szpitala. Polscy funkcjonariusze pomogli też dwóm obywatelom Iraku, w tym kobiecie w ciąży, którzy utknęli w bagnie w pobliżu miejscowości Bobrowniki. Po raz pierwszy grupa migrantów próbowała też przepłynąć na stronę Polski pontonem przez Bug. Zawrócili, gdy zobaczyli Straż Graniczną. Karol Surówka, Polskie Radio. Akcja Piosenki dla Żołnierzy rozpoczyna program pierwszy Polskiego Radia. To wyraz wsparcia i podziękowanie dla służb mundurowych, które stacjonują przy granicy. Słuchacze, dzwoniąc pod numer 22 645 26 25, mogą zamawiać piosenki i przesyłać dedykacje, które pojawią się w specjalnym wydaniu audycji w niedzielę o 14. Piosenkę najlepiej zamówić do soboty, mówi dyrektor i redaktor naczelny Radiowej Jedynki Marcin Kusy. Piosenki można zgłaszać tak naprawdę cały czas, bo ta sekretarka działa 24 godziny na dobę. No i oczywiście musimy mieć też czas na to, żeby wybrać te życzenia, bo będzie ich na pewno bardzo dużo, ale taką reprezentację najwspanialszych życzeń i dedykacji wybierzemy i zaprezentujemy po 14 w niedzielę. Natomiast myślę, że no, do soboty warto byłoby się wyrobić, żebyśmy my także mieli czas, żeby to wszystko przygotować. Piosenki na życzenie to audycja współtworzona przez słuchaczy. To oni wybierają utwory, które można usłyszeć w każdą niedzielę po 14. W specjalnej audycji dedykowanej służbom wyemitowane zostaną wybrane utwory. W trzecim meczu grupowym finałowego turnieju ATP Hubert Hurkacz walczy z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Meczowi przygląda się Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Hubert Hurkacz przegrał pierwszego seta do dwóch i w zasadzie wynik mówi wszystko o wydarzeniach na korcie w Turynie. Set bez historii, rozpoczęła się druga partia. Obaj zawodnicy tymczasem wygrywają swoje podania. Czekamy na pierwsze przełamanie. Jest 4-3. No i zaczyna serwować Zwieriew. No on razi dzisiaj gromami. 10 asów jak na razie. Przypomnijmy, że jeśli Hurkacz marzy o awansie do półfinału tych nieoficjalnych mistrzostw świata, musi wygrać ze Zwieriewem. Drugim warunkiem jest zwycięstwo Rosjanina Daniła Miedwiediewa nad Włochem Janikiem Zinerem w drugim dzisiejszym meczu. Miedwiediew to obecnie czołowa rakieta świata, ale Ziner wskoczył na listę startową w Turynie jako rezerwowy, pokonując Hurkacza, udowodnił, że jest świetnie umotywowany. Tymczasem Miedwiediew zapewnił sobie awans do półfinału dwoma zwycięstwami, właśnie ze Zwieriewem i Hurkaczem. Czy zagra dziś wieczorem na 100%? To się dopiero okaże. Początek tego starcia o 21:00. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy za relację. Ponad 43 miliony złotych otrzymały do tej pory biblioteki w ramach programów wspierających rozwój czytelnictwa. Niemal 3 miliony trafiły do małych księgarni. W ramach pilotażowego programu Certyfikat dla Małych Księgarni dofinansowanie otrzymało 106 niezależnych jednostek, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Czyli takie w zasadzie instytucje kultury, które pełnią rolę nie tylko miejsca sprzedaży książek, ale są takim małym domem kultury. Miejscem, gdzie ta kultura może być pogłębiona, gdzie kontakt z książką jest poszerzony. I jednym słowem, jest to miejsce bardzo cenne, a na rynku nie zawsze łatwo się takim instytucjom utrzymać. I państwo ma obowiązek wspierania czytelnictwa, a takich miejsc jak małe księgarnie szczególnie. W pierwszym naborze dofinansowanie uzyskało 29 bibliotek, mówi Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Mamy kolejnych 29 bibliotek, które mogą zbudować, przebudować, zaadoptować na przykład budynki zabytkowe, wyposażyć, zrobić takie niezwykłe miejsca kulturotwórcze, jakim są biblioteki. Bardzo często biblioteki w dużych miastach powinny się uczyć od tych małych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest realizowany przez Ministerstwo Kultury we współpracy z Ministerstwem Edukacji, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki i Narodowym Centrum Kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorami nocą pochmurno, miejscami możliwy deszcz lub mrzawka, wysoko w górach opady śniegu, możliwy także deszcz ze śniegiem, nocą od plus 1 stopnia na Pogórzu, 4 na wschodzie do plus 8 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro tak jak dziś w ciągu dnia pochmurno, miejscami deszczowo, najwięcej opadów na krańcach południowych, w górach prócz deszczu także śnieg, w Tatrach dopada około 5 cm śniegu. Jutro wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem w porywach do 90 km na godzinę, mało tego, w Tatrach wiatr może powodować zawieszenie. Śnieżne. Jutro od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum i na Podkarpaciu, do 12 na Wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Anna Sydorczak, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Kisielewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Audycja popołudniowa. Yeah. Na otwarcie, na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji popołudniowej, oczywiście z płyty Achtung Baby. Równo 30 lat temu ten krążek ukazał się na rynku. YouTube na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. A z kartki z kalendarza dziś czwartek, 18 listopada, to 322 dzień tego roku. Słońce zajdzie i to już za równo pół godziny, 15:40. Dzień potrwa niecałe 8 godzin i 40 minut. Najlepsze życzenia, pamiętamy o dziś świętujących, dziś Agnieszki, Anieli, Karoliny, Romana i Tomasza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Z kalendarza świąt osobliwych, ale też na poważnie, dziś Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Święto Narodowe Łotwy, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1918 roku. Dziś także Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. O tym jeszcze będziemy wspominać. Ale to nie wszystkie daty z dzisiejszej kartki z kalendarza. Trójkowe kalendarium muzyczne. A właśnie i to jakie? Urodzinowe. 37 lat kończy TJ Osborne, muzyk i wokalista Brothers Osborne. Give me that look to let me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find the perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn, hold it down. Lay my 6'4" out on the ground. Yeah, tomorrow I'll have me a heart hangover and one hell of a heartache. So pour it all like a shot of whiskey and shoot me straight. Friends who love to go away somehow. A couple old friends to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol, from happy hour to last call. So do what you gotta do, so I can get to getting over you. And make it burn, hell of a heartache. So pour it all like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything you got right here, right now. Make it burn. Osborne, także z muzycznego kalendarza urodzinowo, z najlepszymi życzeniami. 14 minut po godzinie 15 zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl, to adres mailowy, 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i numer telefonu niezmiennie, najszybciej, najłatwiej, 2 2 i 7 3. No i już po meczu Hurkacz Zwieriew, no niestety dla naszego reprezentanta przegrana w dwóch setach 6-2, 6-4.

odniósł poważnych obrażeń. Służby białoruskie mogą przygotowywać kolejne prowokacje, uważa rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Po atakach, z którymi mieliśmy do czynienia, pojawili się funkcjonariusze białoruscy na miejscu zdarzenia. Oni zachowywali się, jakby gromadzili materiał dowodowy potrzebny do śledztwa. Możemy tutaj mieć do czynienia z przygotowaniem jakiejś prowokacji zarówno na gruncie prawnym, jak i propagandowym. Spodziewamy się dalszych oskarżeń o to, że Polska stosuje nieadekwatne środki, że jest przyczyną tego, co dzieje się na naszej granicy. Sejm uchwalił w środę wieczorem nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podkreślił, że ustawa pozwoli szybciej ustabilizować sytuację na granicy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu Senat odniesie się. Jak się odniesie, to oczywiście jest kwestia senatorów. Ale ważne, żeby z uwagi na wagę tej sprawy, żeby Senat zadziałał w pierwszym możliwym terminie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta zaapelował do senatorów, aby podczas głosowania zachowali się przyzwoicie. Senatorowie mogą tutaj wykazać się takim naprawdę zdrowym rozsądkiem, zdrowym pomysłem. I o co apeluję? Mam taką nadzieję, że naprawdę ci ludzie pójdą po rozum do głowy i chociaż raz staną po dobrej stronie mocy. Ponieważ jest to projekt pilny, Izba Wyższa ma 14 dni na pracę nad tą ustawą. Relacjonował nasz reporter Radosław Masłowski. Oczywiście do tematu sytuacji na granicy będziemy wracać i w serwisach informacyjnych także w audycji popołudniowej, bo nie milkną echa po rozmowie Merkel-Łukaszenka. O tym powiemy jeszcze przed godziną 17. Audycja popołudniowa 26 minut po 15. Za chwilę sport i pogoda. Sleep, the time's not yet. Early birds soon crowing. Wake when dawn declares. Woman risen from childish airs. I watch across the room. Dancing shadow, torch outside. Light's path down cobbled lane. Which I of what will walk again. Lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. Poison, prize, a trophy, freely taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh, part silky lips, soft swelled breast, proud golden tips. To promocja. Otrzymał Nagrodę Trójki dla najciekawszego debiutanta na tegorocznym festiwalu w Opolu. Człowiek muzyka. Śpiewa, gra, pisze, komponuje i imponuje charyzmą. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Bartek Deryło. Dwa dni po premierze swojej pierwszej płyty Latawce wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela. Transmisja na naszej antenie od 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartwatch Huawei aż 100 trybów sportowych za jedyne 549 zł. Black Weeks w Media Expert. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Kup świąteczne prezenty już dziś w salonach Empik. Tysiące książek z super rabatami. W tym promocja na książki o rozwoju osobistym. Kup dwie, a za drugą zapłać połowę ceny. Dodatkowo odbierz kupon 50 zł na kolejne zakupy za minimum 200 zł w salonie Empik. Wesołych przedświąt. Żegnamy reklamy. Na naszej tablicy wyników 15:30. Odpowiednio smutno to powiedziałem. No tak. Dariusz Urbanowicz, czas na sport w Trójce. No i właśnie to o to chodzi, że nie mamy dla Państwa dobrych wieści. Hubert Hurkacz za burtą finałowego turnieju ATP w Turynie. Przed chwilą skończył się mecz z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Polak przegrał w dwóch setach do 2-4. No i cóż, zagrał po prostu gorzej w każdym aspekcie. A u pań w Guadalajarze triumfowała Gabrinie Muguruza. Hiszpanka wygrała tenisowy turniej WTA Finals w Meksyku. W imprezie wzięło udział 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Hiszpanka pokonała w finale singla Estonkę Annette Kontaveit 6-3, 7-5. Po meczu Muguruza nie kryła wielkiej radości z wygranej. Czuję się bardzo szczęśliwa i to dla mnie wielka ulga. To turniej, gdzie na początku nie radziłam sobie najlepiej, ale później byłam w stanie zagrać na wysokim poziomie. Mam w sobie wiele emocji. Udało mi się wszystko poukładać i to trofeum za wygraną w tak ogromnej imprezie wiele dla mnie znaczy. Dokonałam tego w Ameryce Łacińskiej, w Meksyku. Po prostu wszystko złożyło się idealnie, to powiedziała urodzona w Wenezueli hiszpańska tenisistka. Rywalizacja w deblu zakończyła się triumfem Barbory Krejczykowej i Katarzyny Siniakowej. W decydującym spotkaniu najwyżej rozstawione Czeszki wygrały z parą z Tajwanu i Belgii, czyli Xiu Seiwei i Elise Mertens 6-3, 6-4. A teraz parkiety i to daleko, bo w Barcelonie piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce zmierzą się na wyjeździe właśnie z Barceloną. To 7. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna ze stolicy województwa świętokrzyskiego prowadzi w tabeli z przewagą punktu nad Blaugraną oraz dwóch nad Telekomem Wesprem. Nie ma mowy, żebyśmy poddali się przed meczem, zapewnia trener mistrzów Polski Tałant Dujszebajew. Nie ma takiego momentu, że nie wychodząc z autobusu już przegraliśmy. Musimy wyjść i walczyć. To jest zespół, który w każdym meczu rzuca ponad 30 bramek każdemu przeciwniku. Bardzo wysokie tempo, bardzo fizyczny. Ten mecz o 20:45. Załoga trzykrotnych olimpijczyków Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński awansowała do złotej grupy Mistrzostw Świata w klasie 49er, które trwają w Omanie, relacjonuje Paweł Kołodziński. Jesteśmy już po rundzie kwalifikacyjnej, za nami 9 wyścigów, w których plasowaliśmy się regularnie w pierwszej dziewiątce, a nawet w pierwszej piątce. Systematycznie, regularnie z przodu daje nam dobrą 7. pozycję wejście do wyścigów finałowych. W złotej grupie zobaczymy rywalizację 25 załóg wyłonionych z kwalifikacji, które pościgają się o awans do najlepszej dziesiątki i walkę o medale. W czołowej 25 pościgają się także Szymon Buksak i Wierzbicki oraz mistrzowie Europy Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Więcej sportu za 2 godziny. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami możliwy deszcz lub mrzawka, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, nocą od plus 1 stopnia na Pogórzu do plus 8 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro też pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południu, w Tatrach dosypie około 5 cm śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny, jutro w górach i nad morzem porywisty. Na termometrach od 5-7 stopni na Podhalu, 9-10 w centrum i na Podkarpaciu. Najwyższa temperatura, no jak na drugą połowę listopada, nieźle, do 12 stopni na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Masowo nie stosujemy się do pandemicznych obostrzeń, nie odpowiednio zakrywamy usta i nos, jeśli w ogóle. Jestem z Wałbrzycha i słucham Państwa audycji o maseczkach. No to jest jedna wielka fikcja, jeśli chodzi o sprawdzanie przez sanepid i policję. Zapraszam do naszej galerii. Nikt nie chodzi w maseczkach. I tam sanepid nie sprawdza tego. Także zapraszam. O obostrzeniach nie tylko u nas, także u naszych zachodnich sąsiadów jeszcze będziemy mówić. Mogą Państwo zabrać głos. Zachęcam zd3@polskieradio.pl 71335 oraz 22 i 7 trójek. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. W sprawie obostrzeń pandemicznych dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dlaczego my ciągle tylko dyskutujemy? Jest obowiązek noszenia maseczek. Nośmy je. Odwołania nie było. Dbajmy o innych, a nie o siebie. A na przykład nosząc maseczki też dbamy nie tylko o siebie, także o innych. No więc przypominamy niezmiennie i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Za 21 minut 16, a teraz bulwersująca sprawa z Gniezna. Ordynator oddziału psychiatrycznego w wojewódzkim szpitalu Dziekanka za pieniądze pomagał przestępcom w unikaniu kary. Lekarz został zatrzymany w ubiegłym tygodniu, ale dopiero dziś policja i prokuratura ujawniła zarzuty i sposób działania psychiatry milionera. Według śledczych ten proceder mógł trwać nawet kilka lat. Brzydka sprawa. Szok wielki. To reakcja mieszkańców Gniezna na wiadomość o aresztowaniu ordynatora oddziału psychiatrycznego w wojewódzkim szpitalu Dziekanka, który za pieniądze miał pomagać przestępcom w uniknięciu zasądzonej kary. No proszę pana, no kryminał dożywocie. Lekarz powinien leczyć ludzi, a nie brać łapówki. Tutaj natomiast wymiar tego wydaje się być ogromny i no a jeszcze pomoc przestępcy, no to już naprawdę coś strasznego. Jak pan ocenia takie działanie ordynatora, lekarza? Przysięga dla ludzi, ale nie ma mowy, nie mówiąc o przestępstwach, jakim jest łapówkarstwo, nie? I ochrona przestępców, przecież absolutnie naganna sprawa. Jak działał ten mechanizm? Ten lekarz tylko za umieszczenie osoby na swoim oddziale psychiatrycznym przeciętnie brał kwotę około 5000 zł łapówki. Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Za łapówki umieszczał określone osoby na oddziale psychiatrycznym. Chodzi o osoby skazane przez sąd, które próbowały w ten sposób uniknąć odbywania tego wyroku w zakładach karnych. W trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli w domu tego lekarza pieniądze w gotówce. Było to 1 200 000 zł. Skala tego procederu budzi emocje także u mieszkańców Gniezna. Ciułamy, proszę pana, żeby to koniec końca związać, a prawdziwie chory będzie wyczekiwał, proszę pana, miesiącami, 10 razy umrze. Robi wrażenie taka suma? No bardzo robi wrażenie. No uczciwą pracą tak się chyba każdy tak nie uzbiera, nie? No oczywiście, no byliśmy zaskoczeni całą sytuacją. Komentuje zatrzymanie ordynatora dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gnieźnie, Marek Czaplicki. Jakąkolwiek weryfikacją w obecnej chwili zajmują się służby, które zostały do tego wyznaczone. Zabezpieczenia konkretnej dokumentacji, no i jak również jesteśmy otwarci do dalszej współpracy, jeżeli prokurator o taką dokumentację poprosi. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa pacjentów, to tutaj nie ma powodu do niepokoju, w pełni zabezpieczamy sytuację. Jeśli ordynator zostanie skazany i wina będzie mu udowodniona, musi się także spodziewać poważnych konsekwencji ze strony Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, mówi dr Wojciech Łącki, wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego. To są ciężkie zarzuty, bo oprócz korupcyjnych, no dotyczą też fałszowania dokumentacji, prawda? Wydawane potem wypisy i zaświadczenia były również nieprawdziwe, więc jest to poważne, ciężkie naruszenie i zasad wykonywania zawodu, i zasad etyki. Paleta kar jest dosyć szeroka. Najcięższe kary, czyli zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo pozbawienia. Proszę pana, wymaga się więcej od lekarza, od księdza. To są ludzie, którzy, proszę pana, niby oddają się służbie, społeczeństwu, ludziom, nie? Ten lekarz powinien stracić uprawnienia? Całkowicie. I kryminał. Oprócz lekarza prokuratura krajowa aresztowała tymczasowo także dwie inne osoby. Jedną, która pośredniczyła w przekazywaniu łapówek i jedną, która wręczała łapówkę. Lekarzowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Tą sprawą zajął się nasz reporter Rafał Muniak. zd3@polskieradio.pl 71335 22 73 w sprawie noszenia maseczek albo nienoszenia. Skoro prezydent miasta jest zaszczepiony i namawia ludzi, żeby przebywali w pomieszczeniach zamkniętych w maseczkach, a on na takiej uroczystości, gdzie jeszcze jest to pokazane w połowie miasta, pokazuje się bez maseczki, no to dla mnie coś tu jest nie halo. Od obrazek, który poszedł na całą Polskę, obrazek Polski lokalnej. Zachęcam do korespondencji. Kontakt z nami na 3 sposoby. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki za 17 minut 16. morzem, po plaży brudno-piaskowej. Bałtyk śmierdzi ropą naftową, poranne chodniki. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich balach chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam w minut pozostało do godziny 16. W audycji popołudniowej przenosimy się do naszych zachodnich sąsiadów. Tam test już nie wystarczy. Coraz więcej krajów związkowych w Niemczech zaostrza przepisy pandemiczne i wprowadza zasadę 2G. Dostęp do restauracji, barów czy imprez publicznych mają tylko ozdrowieńcy i osoby zaszczepione. Do tej pory korzystanie z atrakcji w przestrzeni publicznej regulowała zasada 3G, która to pozwalała korzystać z rozrywek także osobom posiadającym aktualny negatywny wynik testu. Przepisy w Niemczech są bardzo dynamiczne i zależne od landów. To jednak wkrótce może się zmienić. Dzisiaj w Bundestagu nowa koalicja rządząca SPD, Zieloni i FDP, czyli Koalicja Świateł Drogowych, przyjęła nowelizację ustawy o ochronie przed infekcjami. I o tym oraz o samej zasadzie 2G Paweł Turski. Aż 13 z 18 krajów związkowych wprowadziło do tej pory zasadę 2G. Od wczoraj obowiązuje ona w Badenii-Wirtembergi. To odpowiedź na obecną sytuację epidemiczną, mówi premier tego landu Winfried Kretschmann. Die Lage ist ernst. Sytuacja jest poważna, ona jest bardzo poważna. Nigdy nie mieliśmy tak wielu zakażeń, a tendencja dramatycznie rośnie. Tendencja epidemiczna jest bardzo zła. Tylko dzisiaj Instytut Roberta Kocha odnotował ponad 65 tysięcy nowych zakażeń. Zmarły 264 osoby. Musimy działać, mówi Bodo Ramelow, premier Turyngii, w której obowiązuje zasada 2G. Będziemy i chcemy pomagać każdej osobie. Jednak to powoli w żadnym landzie nie jest możliwe. Wkrótce lokalne regulacje mogą nie być wystarczające i będzie trzeba zasadę 2G wszędzie rozpowszechnić. Zasada 2G uniemożliwia osobom niezaszczepionym korzystanie z restauracji, barów czy muzeów. Sport z kolei to kwestia bardzo elastyczna. Uprawianie go w niektórych landach wymaga zaszczepienia lub przechorowania. W niektórych akceptowany jest także aktualny test. Obecnie przodownikiem w zaostrzaniu przepisów jest kraj związkowy Berlin. W stolicy kraju rozważane jest wprowadzenie zasady 2G+. W tej wersji przepisów oprócz bycia zaszczepionym albo ozdrowieńcem trzeba posiadać aktualny wynik testu lub trzymać dystans i mieć założoną maseczkę. Nowe zasady takie jak 2G czy 2G+, to konsekwencja nieprzestrzegania zasady 3G, mówił w telewizji CDF minister zdrowia Jens Spahn. Byliśmy przygotowani na tę sytuację od wakacji. Wiedzieliśmy, jakie zasady będą obowiązywać jesienią i zimą. Problemem jest fakt, że obowiązująca dotąd zasada 3G często była zasadą 0G. To nie było naprawdę kontrolowane. Wprowadzenie przez landy zasady 2G ma zachęcić do szczepień i pozwolić zatrzymać liczbę nowych zakażeń, dodaje. Nowe badania z Izraela pokazują, że szczepienia, dawki przypominające, chronią nie tylko starszych i schorowanych, lecz także to, że szczepionka przez 6 miesięcy pozwala skuteczniej zatrzymać kolejną falę pandemii i chcemy teraz z tego w Niemczech skorzystać. Aby jednak zachęcanie do szczepień było skuteczne, trzeba zacząć działać na poziomie ogólnokrajowym, a to od początku pandemii w Niemczech nie wychodziło. Do tej pory to kraje związkowe w głównej mierze decydowały o restrykcjach i strategii walki z pandemią. To ma się zmienić. Pretekstem jest kończący się 25 listopada stan epidemii. W sytuacji, gdy de facto wszystkie przepisy ograniczające życie społeczne byłyby bezprawne, prace nad nowelizacją ustawy o ochronie przed infekcjami podjęła nowa koalicja SPD, Zieloni, FDP. Przepisy wprowadzą większą skuteczność w walce z pandemią, mówiła podczas dzisiejszego porannego posiedzenia w Bundestagu Sabine Dittmar z SPD. 2G, 3G, 3G+, ograniczenie kontaktów w życiu prywatnym i zawodowym. Dzięki przepisom w końcu te kwestie zostaną uregulowane na poziomie centralnym, także zasada 2G+. I poza tym regulujemy ponad krajami związkowymi obostrzenia. 3G w miejscach pracy, 3G w transporcie publicznym i home office. Co ciekawe, zmianom sprzeciwiało się CDU, partia Angeli Merkel, do niedawna główna partia rządząca i koalicjant SPD. Krytykowane było dosłownie wszystko, oprócz tego, że szczepienia to słuszna droga. Złym pomysłem jest ograniczanie autonomii landów, mówił Stefan Strecke z CDU. Landy potrzebują elastycznych, dostosowanych przepisów. Wy je ukrócacie bez powodu. To zła droga dla Niemiec. Wasze przepisy nie mają sensu, dodał Jan Marko Luczek z CDU. To nie jest krytyka partii. Może byście posłuchali, co mówi szef Instytutu Roberta Kocha. Mówi, że bary i kluby to siedlisko koronawirusa. Musi pozostać możliwość ich zamknięcia, a to przez was nie będzie możliwe. To, co prezentujecie, to stanowczo za mało. Gdy 2G okaże się być niewystarczający, powinniśmy mieć możliwość korzystania z lockdownu. Słowa przedstawicieli CDU nie mógł uwierzyć Marco Buschmann, szef klubu parlamentarnego FDP. Chcecie wprowadzić ogólnoniemiecki lockdown, zamykając szkoły, uczelnie wyższe? Prawda jest taka, wy nie walczycie w sprawie przeciwko koronawirusowi. Wy walczycie przeciwko nowej konstelacji politycznej. Naprawdę dziś nie chodzi o Unię czy o koalicję świateł drogowych. Dziś chodzi o ochronę kraju i dlatego prezentujemy dobry zestaw środków zaradczych. Koniec końców, mimo sprzeciwu CDU i Alternatywy dla Niemiec, nowelizacja ustawy o ochronie przed infekcjami została przyjęta. Jutro będzie dyskutowana przez Bundesrat, czyli przez przedstawicielstwo krajów związkowych. To co do zasady może zablokować wprowadzenie przepisów w życie. O planowanym w Niemczech zaostrzeniu przepisów pandemicznych relacjonował nasz reporter Paweł Turski. Odnośnie maseczek, otóż przykład idzie z góry i skoro nasi wszechwładcy na oficjalnych spotkaniach, czy to polscy politycy, czy światowi na COP26 potrafią się pokazywać bez maseczek i ignorować to wszystko, to co my mamy robić? Może to i egoistyczne, ale myśląc o sobie nadal będę nosił. Za chwilę serwis o 16. Autopromocja. Rzecz, proszę was, niezwyczajna. Powiedziano ludziom, że powstanie to, co będą chcieli. Sami mają zadecydować. Co? Na scenie teatralnej Trójki przypominamy archiwalne słuchowisko z 1978 roku. Komedię Henryka Bardijewskiego pod tytułem Galeria Królów. Kombinat stoi za miastem. Dopiero po minięciu ostatnich domów wyłania się w całej swojej metalowo-szklanej okazałości.